Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela nie przyjmuje wyjaśnień polskiego rządu w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Śle do Warszawy drugie upomnienie. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wypadku Tomasza Goloba. Dotyczono możliwości spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Operacja antyterrorystyczna na francuskiej wyspie Réunion. Podczas próby zatrzymania mężczyzny rany odniosło dwóch policjantów. Jest drugie upomnienie Komisji Europejskiej dla Polski w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Bruksela przeszła do kolejnego etapu postępowania o naruszenie unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje Polskiego Radia, że Komisja nie uwzględniła na razie argumentów rządu w Warszawie, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska przyrodnicze. Komisja Europejska, kiedy rozpoczynała postępowanie przeciwko Polsce w połowie ubiegłego roku, przedstawiła zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Teraz te zastrzeżenia podtrzymała i w liście do Warszawy poinformowała, że czeka na wyjaśnienie wątpliwości. Komisja skróciła czas na przysłanie odpowiedzi z 2 miesięcy do 1 i w zależności od otrzymanych z Polski wyjaśnień zdecyduje o dalszych krokach. Możliwości są dwie. Jeśli polski rząd przekona komisję, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem, wtedy zakończy na postępowanie o naruszenie prawa. Jeśli jednak dodatkowe wyjaśnienia nie rozwieją wątpliwości komisji, to kolejnym etapem w procedurze jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który za naruszenie europejskiego prawa może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze na moment zostańmy przy temacie drzew. Góra trocin wyrosła przed południem przed gmachem Sejmu. Rozsypali je ekolodzy z Greenpeace. Zrobili to na znak protestu wobec ustawy dotyczącej wycinki drzew, mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. Tej akcji towarzyszy też apel do posłów i senatorów o to, żeby zmienili przepisy słynnej ustawy Lex Szyszko, żeby przywrócili wersję poprawek społecznych, które zostały opracowane przez m.in. ruchy miejskie, przez organizacje społeczne, które miały zagwarantować powrót do normalności, do tego, żebyśmy respektując prawo własności jednocześnie zadbali o naszą wspólną przestrzeń zieloną w miastach. Na początku kwietnia Sejm znowelizował ustawę o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od nowego roku prawo. Jedna ze zmian nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do Urzędu Gminy. Teraz ustawą zajmuje się Senat. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku Tomasza Goloba. Jest prowadzone jak na razie w sprawie, a nie przeciwko komuś, mówi pełniący obowiązki zastępcy prokuratora rejonowego w Chełmnie Andrzej Lubiński. Śledztwo dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu. Żużlowiec po niedzielnym wypadku na torze w Chełmnie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Lekarze mówią, że może nie odzyskać czucia w nogach. 3 osoby zostały ranne podczas operacji antyterrorystycznej na francuskiej wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim. Policjanci usiłowali zatrzymać mężczyznę, bo podejrzewali, że jest islamskim radykałem. Mężczyzna nie chciał się oddać w ręce jednostki specjalnej i otworzył ogień do otaczających jego dom policjantów. 2 funkcjonariuszy lekko ranił. Niegroźnym obrażeniom uległ także napastnik. To 20-latek, który niedawno przeszedł na islam. Na jego trop padł oddział zajmujący się śledzeniem szerzenia ideologii dżihadu w internecie. Mężczyzna chwalił tam zamachy terrorystyczne. W trakcie przeszukiwania jego domu znaleziono substancje, które mogą być użyte do produkcji materiałów wybuchowych. Instrukcje dotyczące ich konstruowania podają strony internetowe tzw. państwa islamskiego. Tymczasem we Francji prowadzący dochodzenie w sprawie 2 terrorystów zatrzymanych w Marsylii ustalili po przebadaniu twardych dysków w ich komputerach, że celem ataków nie mieli być, jak wcześniej sądzono, kandydaci w wyborach prezydenckich, lecz popularne miejsca spotkań i bary w Marsylii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kosmiczna sonda Cassini ma dziś wysłać sygnał potwierdzający, czy ostatni etap jej misji idzie zgodnie z planem. Statek przez najbliższe miesiące ma krążyć w pobliżu Saturna. Kilka dni temu eksperci NASA skierowali sondę w rejon między górnymi warstwami atmosfery a wewnętrznymi pierścieniami Saturna. Zgodnie z planem przez jakiś czas nie było radiowej łączności i teraz naukowcy czekają na upragniony sygnał. Mówią, że było pewne ryzyko, bo sonda pędziła wśród okruchów skalnych z prędkością ponad 110 tysięcy km na godzinę. Celem ostatniego etapu lotu Cassini jest zrobienie szczegółowych zdjęć i zebranie danych o Saturnie, tłumaczy BBC 1 z szefów misji profesor Luciano Yes z Uniwersytetu Rzymskiego. Chcemy przelecieć bardzo blisko chmur Saturna, by dowiedzieć się więcej o jego głębokiej strukturze. Badane będą także grawitacja i wiek pierścieni.

nature all too soon. A knife into our hearts, a world that's torn apart, a blood red hunter's moon. Oj tak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A to Steve Hackett z nowej płyty The Night Siren. Napisane jest na stickerze legendarny gitarzysta grupy Genesis. No właśnie, tak by mogło być pięknie, bo właśnie gruchnęła wiadomość, że Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford jednak ruszą w trasę koncertową 10 lat później. A przecież ci pozostali panowie ex-Genesis, świetnie sobie radzący, tak jak właśnie Steve Hackett czy Peter Gabriel. Na razie cisza. No to sięgam po nową płytę Mike and the Mechanics. You'd never say, not ever, to my face. Just a simple page that I found by mistake. Now nothing will be the same. Oh no. No, a simple twist of fate. If I had closed the drawer into it, but it's too late. I'm waking from a dream. What else remains unseen? I wonder, will I ever know? Just a simple letter that I never Właśnie, to prawda, things will never be the same, ale czasami można coś trochę poprawić. Trochę jakby połączenie Silent Running z Home by the Sea. To nowa płyta Mike and the Mechanics, tytuł płyty Let Me Fly, a piosenka The Letter od razu po kilku pierwszych przesłuchaniach jedna z moich ulubionych w tym zestawie. Właśnie, things will never be the same, choć kto wie, living forever, czyli wiecznie żywi. Wiecznie żyjąc. No właściwie tak można o nich powiedzieć. To z tej płyty jednej ze słynniejszych z 1991 roku Genesis. We'll be right back.

Pan Piotr napisał, na pewno pan przegrał jakiś zakład z redaktorem Stelmachem. Tak, to nie jest poniedziałek, to jest czwartek. To w tonacji trójki u pana Mirka zespół Depeche Mode. No tak, bo jakoś taką mam spóźnioną premierę. Posłuchałem tej płyty po raz pierwszy tak naprawdę dopiero kilka dni temu i właściwie jestem zaskoczony, że jest naprawdę... Znaczy, mnie się podoba. O, tak to powiedzmy. Mnie się podoba. No i jeszcze jeden list od słuchacza w sprawie Genesis. Pracuję w jednym z pubów i widziałem Petera Gabriela, Tonego Banksa, Michaela Rutherforda i Phila Collinsa. Myślałem, że mam o mamy, ale to nie było złudzenie. Może to przyjacielskie spotkanie przy piwku, a może coś więcej. Panie Maćku, to bardzo dobra wiadomość. Dziękujemy. Za 18.5, 15. The inch that I steal to see through the glass and watch her reveal the smile that she wears to see another man who don't see it. I trip but stand for another 5 seconds to see the smile she wears to hide her unseen intentions. But I'm wise to it, if only I knew that you walk through my mind this night. I can see it from the smile that you wear. You're a star and I'll make you sure of it. I can see it from your innocent way. You're a queen and nobody knows it. You see everyone else, but they don't see you. And whatever I say I do, I'm a shadow for you. In the rain, so you don't see her cry. She's a fool of a woman, and I'll tell you why. You just look behind you, you see me lying beside you. A month or so passed, and I returned to the store. Your eyes look as sad as when I came here before. Guess no other man has told you what I've known for so long. I can see from your innocent way or style, nobody knows it. I can see from the smile that you wear, you're a queen, and I make you shy of it. You see everyone else, but they don't see you. But whatever I say I do, I'm invisible. Ławeczka na dziś, a na ławeczce siedzi Jamie Scott. Piosenka zatytułowana Shadows. Chyba dawno jej nie było. Za 13 minut 15 przypominam o głosowaniu na listę. Jutro rano od 9 będę miał przyjemność jeszcze namawiać Państwa w LP Trójce. Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy. A na liście w pierwszej 30 ta piosenka. And 17, I dreamed of all the things I'd be and how I've seen the world from high on a mountain and know I could take it. Then between 19 and 20. Stand up in front of a crowd and feel the dark. 24 to 25. A girl I like became my wife. I tried. It was harder than I ever imagined to keep all my dreams alive. To 33, the new responsibility, child. And I worked hard to give her a home, to love and to shelter her. I'm not in love, so don't forget it. Blackfield z nowej płyty, Avive Geffen i Steven Wilson, tutaj bardziej Steven Wilson, From 44 to 48, ta piosenka, nowy singiel w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie także pojawi się cały zestaw muzyki granej jak zwykle w tonacji trójki. Polecam Państwu to także. No i przypominam, o tym przypominają koledzy dziś od rana, że jutro zamykamy także głosowanie na 10 trójkowy polski top wszechczasów w samo południe. Pora wybierać 33 utwory. Od kilku dni cieszę się z dwóch reedycji płyt Fleetwood Mac, zarówno Tango in the Night, jak i Mirage, i muszę powiedzieć, że dodatki na Mirage są chyba jeszcze ciekawsze. Jest tu znacznie bogaciej, aż 20 utworów. Posłuchamy na koniec dzisiaj sobie utworu zatytułowanego Gypsy. Video version. Nie będzie widać, ale będzie pięknie słychać. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Love.